solacağım. Bir yaprağım ben ağaçta, biliyorum solacağım. Hiç istemezsem de bunu, düşeceğim, düşeceğim. Hiç istemezsem de bunu, düşeceğim, düşeceğim. Kaynağıma göçeceğim. Bir faniyim şu dünyada, hiç şüphem yok, göçeceğim. Kendimi ne zannetsem de öleceğim, öleceğim. Yaradana döneceğim, öleceğim. Kamil kerimi emdi ve in yatulha huna makami. Dayatu ba'di, khasirtu ba'di, ve lem tazal fursati amami. Ataytu dayfan ala sinini, ve khutwatul mawti fi intijayi. Akhafu min mawqifin hazini, fenajjini. Faniyim şu dünyada, hiç şüphem yok, göçeceğim. Bir faniyim şu dünyada, hiç şüphem yok, göçeceğim. Kendimi ne zannetsem de öleceğim, öleceğim. Yaradana öleceğim, öleceğim. Yaradana döneceğim. Bir yaprağım ben ağaçta, biliyorum solacağım. Bir yaprağım